sevdim hakkı seversen vay vay vay. Gel ağlatma beni eller için. Destan ettin eller içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay vay. Beni destan ettin eller içinde vay vay, içinde vay vay, içinde. Hasretin sineme yaralar açtı vay vay vay. Kaybettim aklımı fikrim dolaştı vay vay vay. Yaşı sele karıştı vay vay vay vay vay. Dost eline giderseler içinde vay vay, içinde vay vay, içinde vay.